Book 2 70 Ką mėgti, ko norėti. Ką mėgti, ko norėti. Ar norėtumėte rūkyti? Ar norėtumėte rūkyti? Ar norėtumėte šaukti? Ar norėtumėte šaukti? Ar norėtumėte pasivaikščioti? Ar norėtumėte pasivaikščioti? Aš norėčiau rūkyti. Aš norėčiau rūkyti. Ar norėtum cigaretės? Ar norėtum cigaretės? Jis norėtų ugnies. Jis norėtų ugnies. Aš norėčiau ko nors išgerti. Aš norėčiau ko nors išgerti. Aš norėčiau ko nors valgyti. Aš norėčiau ko nors valgyti. Aš norėčiau truputį pailsėti. Aš norėčiau truputį pailsėti. Aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. Aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. Aš norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Aš norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Aš norėčiau jūs kai kur pakviesti. Aš norėčiau jūs kai kur pakviesti. Prašau, ko norėtumėte? Prašau, ko norėtumėte? Ar norėtumėte puodelių kavos? Ar norėtumėte puodelių kavos? O gal geriau norėtumėte arbatos? O gal geriau norėtumėte arbatos? Mes norėtume važiuoti namo. Mes norėtume važiuoti namo. Ar norėtumėte važiuoti taksi? Ar norėtumėte važiuoti taksi? Jie norėtų paskambinti. Jie norėtų paskambinti. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.